Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de Metropolitika'da konuğumuz olmuş olan Paolo Girardelli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Paolo Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Profesör Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Kendisi son dönemde aslında tarih bölümü başındaymış da son döneme kadar. Bugün biz programımızda kendisinin alanı olan mimarlık tarihinden ve özellikle İstanbul'dan bahsedeceğiz. Ama İstanbul'dan bahsederken bir yandan da kendisinin geniş çerçevede baktığı Doğu Akdeniz, hatta Levanten diye de belirtilen bu alan üzerindeki farklı mimariler, bu mimarilerin benzerlikleri ve farklılıkları, kıyaslamaları üzerinden konuşacağız. Şimdi isterseniz bir yazınızda bahsettiğiniz bu İstanbul Boğazı üzerindeki özellikle hani Tarabya bölgesinde yoğunlaşan elçilik binalarının Pera'daki elçilik binalarından olan farkını anlattığınız bu konuya değinelim isterseniz. Çünkü burada yepyeni, yani daha önce hiç bilmediğimiz yepyeni bir düşünce alanı açılıyor aslında. Bir kültürel etkileşim alanı ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Belki ilk önce bir şey diyelim. Genel olarak İstanbul'da neden diplomasinin mimarisi önemli? Benim merakım, yani bu konuya merakım İstanbul'u başka şehirlerle karşılaştırarak başladı. Çünkü başka Avrupa başkent şehirlerinde elçilik binaları bir sistem oluşturmuyorlar genel olarak. Yani bir kere özellikle elçilik olarak yapılmamış çoğu zaman. Farklı bölgelerde olabilir. Yani birbiriyle bir ilişki pek kurmuyorlar. Bu kadar anıtsal olmak zorunda değil elçilik binaları. Bu kadar göze çarpan binalar değil. O zaman neden İstanbul'da bu kadar farklı bir durum var diye. Bu öyle başladı benim araştırmam. Bir de İstanbul'da bu çift sistem var. Yani bir Pera'da, Beyoğlu'nda ve Boğaz kıyılarında. Yani bütün bunları anlamak için biraz süreç önemli. Yani nasıl, zaman içinde nasıl değişiyor bu diplomatik binaların imajı ve tarzı. Pera'da görüyoruz bir noktaya kadar 18. yüzyıl sonuna kadar hemen hemen bütün Avrupa elçilik binaları tamamen Osmanlı mimari genelinde bu entegre oluyor. Osmanlı ahşap konak içinde Fransız Büyükelçi, Venedik'in Baylosu, İngiliz temsilcisi. Yani tamamen Osmanlı mimari kültürüne ait binalarda oturuyor. Bu 18. yüzyılın sonunda değişmeye başlıyor ve aynı zamanda 18. yüzyılın sonunda Boğaz'ı da yazlık rezidans gelişmeye başladı. Daha önce Belgrad ormanındaydı ya da adalarda bile ya da Yeşilköy'de bile yazlık binaları olabilirdi ama 18. yüzyıl sonunda bir şey olmaya başlıyor, görüyoruz. Yani Pera'daki elçilikler daha çok batılı, anıtsal, klasik, akademik bir imaj kazanıyorlar. Artık Osmanlı tarzından çıkıp neoklasik, Venedik mesela Paladien bir tasarım seçiyor. Fransız binası çok antik Yunan canlandırmasına yakın bir tarz seçiyor. Bir tek Hollanda Büyükelçi biraz daha Osmanlı özellikleri taşımaya devam ediyor. Ve Boğaz'da bu yok. Boğaz elçilik binalarında daha çok hem manzara açısından hem belki yatırım olarak bu kadar güç olmadığı için çeşitli kültürel nedenlerden ve politik nedenlerden bence ileride görüyoruz. Bir bu sistem de bir ikileme oluyor. Pera'daki elçilikler anıtsal çoğu kagir ile, ama bu da yavaş yavaş, yani ahşaptan kagire geçişte yavaş bir yani akademik, klasik ve tamamen batılı bir imaj yaratmak istiyorlar. Boğaz da daha yumuşak bir yaklaşım var belki ve daha peyzajla entegre kalıyorlar. Ahşaptan yapılmaya devam ediliyor. Neden? Bu birçok neden olabilir. Bence benim yazımda yaptığım hipotez bu bir iletişim stratejisi. Bir diplomatik, tam yani diplomasi bir çeşit tiyatrosal bir yani bir belli bir protokola ama belli bir performansa bağlı bir faaliyet. Şimdi Pera'daki ortamda Batı imajı egemen ve kimlik egemen, yani bu bir yabancı kimlik egemen. Boğaz ise Boğaz'da bir, yani bir oyun gibi biraz daha Osmanlı'ya biraz daha yumuşak bir ilişki kurulabilir, biraz daha kültürel çevreye entegre olabiliriz diye bir mesaj gönderilebilir. Bu da belki bir gender, bir toplumsal cinsiyette de bağlı. Görüyoruz ki yazlık sefarethanelerde elçinin eşi biraz daha etkili, böyle mekan, yani misafir algılamakta, bahçe düzenlemede, ama Pera'da daha çok sert bir gerçek diplomasinin böyle gücü görüyoruz. Yani biraz böyle nüanslar ortaya çıkıyor bu süreç. Evet, yani bir yandan hani gerçekten çok hani sert farklar sanki gözüküyor, ama bir yandan da hani yazlık diyoruz ama 6 ay falan Boğaz'da kalıyorlar. Yani bugünkü yazlık gibi 2 ay ya da 1 ay değil. Yani çok uzun süreler aslında, yılın yarısını, yani yaşamın yarısını aslında Boğaz'da geçiriyorlar. Ve dolayısıyla hani hem kendileri böyle Boğaz'da farklı bir şeyin parçası oluyorlar, ama bir yandan da bunu üretiyorlar ve ortak bir Boğazlılık da aslında gitgide daha da artan zamanlara yayılan, yani 6 ay dediğiniz belki daha da fazla, çünkü Boğaz yerleşim alanı olmaya başlıyor buharlı gemilerle, şartlarıyla, değil mi? Gitgide artan bir şekilde bir Boğaz'da hani daha farklı bir yaşam oluşuyor. Evet, yani yazlık derken tatil için düşünmemek lazım, çünkü Mayıs'tan Kasım'a kadar genelde bütün kort diplomatik Boğaz kıyılarına taşınıyordu. Bu da biraz Osmanlı bir adet, yani 18. yüzyıldan başlayan bu göç kavramı. Osmanlı elitler de öyle yaşıyorlar. O yüzden diplomatik topluluklar da bu sisteme entegre olmak için Boğaz'da yazlık dediğimiz sefaretlerine kuruyorlar. Ama işte resmi olarak mesela yazışmalar, resmi yazışmalar o yerin tarihi taşıyorlar. Yani bütün resmi mektuplaşmada görüyoruz. Tarabya'da bu önemli karar alındı. Tarabya'da bu önemli toplantı yapıldı. Tarabya veya büyüklere öyle bir mekan, yani mekanın iktidara etkisi de önemli burada. Ya bu dediğiniz şey hakikaten çok enteresan aslında. Yani bütün diplomasiyi etkileyen bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani bütün bu, yani Osmanlı'da var olan o dönemki bütün dünya güçlerinin aslında bir etkileşimi var. Çünkü Ruslar, İngilizler, Fransızların çok büyük güç oyunları var. Ama bir yandan da Boğaz'a gittiğinde bu birazcık daha farklı bir kültürel etkileşime geçiyor. Yani gerçekten çok hani başlı başına insanın ilgisini çekebilecek, belki daha da uzun vadede çalışmayı istetecek bir konu. Çünkü bir konu daha var. Hani benim daha çok şimdiye kadar baktığım bir iki programda da bahsettiğimiz, yani bir yandan hani bahsettiğin sonuçta elçilikler şeyler tabii şey, yani elit bir kültürden bahsediyoruz. Evet. Yani üst düzey bir kültürden bahsediyoruz. Hı-hı. Ama yani işte bu yazlık saraylar, o yani sarayın sarayları ve işte kızları, kadınları, saray kadınlarının yaptırdığı şeyler. Ama bir yandan da şey de var, yani Osmanlı toplumundaki orta sınıf, alt sınıf gruplar da Boğaz'ın çeşitli yerlerinde sürekli farklı mekanlar yaratıp işte pazar kurulduğu günler oralara gidiyorlar. Yani böyle bir enteresan bir interaction, etkileşim birbirleriyle, en azından hani kayıklar arasında görüşme, bir şey yapma, böyle bir, yani sadece elit bir şeyden bahsetmek biraz zor sanki, değil mi? Yani sonuçta bu elit kültürde aslında bu etkileşimden, bu devinimden etkileniyor olmalı diye insanın aklına geliyor. Şey de enteresan geliyor mesela, bir kere Murat Güvenç'le konuştuğumuzda o şey demişti. Yani mesela hani 18. yüzyıldan itibaren kayıklarda kadınlar ve erkekler, ki Osmanlı toplumunda çok zor olan, evet, Müslüman kadınlar, Müslüman erkekler, Müslüman olmayanlar bir arada olabiliyor. Hani bu sadece elitte değil, hani farklı kesimlerden. Evet, evet. Hem sınıfsal, hem etnik, hem de cinsiyet açısından. Dolayısıyla Boğaz'da böyle bir yani üst düzey bir diplomasiyi bile etkileyen çok enteresan bir kamusal alan var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bir de bu buluşma yerleri ilginç. Bazı imajlar var. Mesela bir ağaç var Büyükdere'de. Bir çok, yani yüzyıllar boyunca yaşamış bir çınar ağacı. Bu çınar ağacı bir buluşma noktası oluyor Büyükdere'de ve onun etrafında bir efsane yaratılıyor. Yani bu ağaç altında bu batılı, özellikle Fransız kaynaklarında bu ağaç şey oluyor, Gaufre de Bouillon ağacı denmeye başlanıyor 18. yüzyılın sonunda. Yani buradaki Fransızlar ve Levantenler bir gelenek yaratmaya çalışıyorlar. Bir böyle mekanda bazı yerlere özel bir anlam vermek istiyorlar. Bu ağaç işte Gaufre de Bouillon 11. yüzyılın sonunda, 11. yüzyılın 12. başında bu İstanbul'dan geçerken orduyla, Haçlı seferlerinde, Haçlıların ordusuyla orada beklediği, böyle İstanbul'a izin, yani İstanbul'a Bizans İmparatorluğu izin beklerken o ağaç tarafından ve böyle bu bunun gibi açık mekanlar var ve her toplumsal sınıf için, her işte cinsiyet çok fark olmadan çeşmeler de yapılıyor. Çeşmeler etrafında da bir yani buluşma oluyor. Onun için bu manzara şehirdeki manzaradan kesinlikle farklı. Ama bir de deniz, yani deniz ulaşımı da tabii ki önemli. Ve biz bunu görüyoruz. Her yalı büyük olsa da küçük olsa da ince ve uzun bir toprak dilimin parçası oluyor. Yani yalının arkasında set set gelişen çok dar ama uzun uzun tepeye çıkan bir dilim manzara her yalının arkasında. Ve bu manzara böyle set set ile geliştiriliyor. İstinat duvarları yapılıyor. Yani oldukça işlenmiş bir doğa ortaya çıkıyor. Yarı kırsal, yarı kentsel bir ortam. Bu bence en araştırılması gereken süreç. Çünkü Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaz'ı anlattığı kitaplarında hani bir hani yalıları anlattığı ve Boğaz yaşamını anlattığı kitaplarında da tam sizin anlattığınız şeyi hissetmiştim ben de. Yani o yalı kültürüne baktığımız zaman sadece hani deniz tarafını biz görüyoruz. Çünkü denizden daha çok görüyoruz ama arka tarafında olan olan ilişkiler de çok hani hakikaten sizin de dediğiniz gibi doğayla olan ilişkisi, o bahçelerin konumu, mimarisi, bahçe yapıları, bahçelerin birbiriyle ilişkileri belki de. Hatta evet, oradaki evet. Esnafla da ilişki. Yani hani sadece biz böyle hani orada hani elit kesimin oturduğu yalıları görüyoruz ama arka tarafta işte bakkalı da var. Orada yaşayan hizmetkarların var olduğu yerler var. Bir arada toplandıkları yerler var. İşte orada yaşayan imamlar var. İşte camilerde var olan başka türlü ya da kiliselerde var olan başka türlü ilişkiler de var. Yani Boğaz dediğimiz zaman bildiğimizden daha karmaşık bir şey Evet, olduğu kesin. Evet. Yani Boğaz'da gelişen mimari imaj bir şerit, yani bir ince bir çizgi diyebiliriz. Ama arkada, yani her evin arkasında bu da yani bir bahçe gelişiyor ve bahçe estetik anlayışında değil de üretim için daha çok. Biraz İtalya'daki villa kavramını andırabiliriz. Yani bir villa 15. 16. yüzyılda gelişen bir kavram, bir tipolojik bir kavram ve bir villa hem elite ait bir malikane ama aynı zamanda doğa ile ve üretim, yani ziraat üretimiyle ilgili bir sadece estetik değil, yani bir üretim var arkada ve öyle bir denge oluşuyor. Yani yarı kentsel, yarı kırsal denge çok önemli bence Boğaz'da. Şimdi, bu sistem, yani bu elçilikler bu sistem içine giriyorlar. Onu biraz düşünmek lazım. Belki bir parantez açıp bu şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Çünkü yani Osmanlı'daki bu su üzerinde olmaya başlayan elit kültür, yani işte mesela Levni'nin Surnamesi'nde gördüğümüz bu Üçüncü Ahmet'in oğullarının sünnet düğününün suyun üstünde yapılması, bu da İtalya'daki özellikle Venedik, aslında İtalya'da bebek o anlamda doğru olmaz. Değil mi? Venedik'teki o sudaki eğlence, işte performans, anıtsal varoluş biçimleriyle de mutlaka etkileşimde olduğunu bana düşündürtüyor. Böyle şeylerde okuduğum için de, değil mi? Yani sonuçta evet, Osmanlı'daki bu su, hani yalı kültürü şey de mutlaka Venedik'le, özellikle Venedik'le, yani İtalya'nın başka taraflarını bilmiyorum ama Venedik'le bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de Venedik'te zaten tam da o bahsettiğimiz anda İtalya'da değil mi? Yani birazcık oradan da farklı bir şey de var, değil mi? Yani Venedik Daha bağımsız bir yerde de duruyor aslında o anlamda da. Daha bağımsız, evet, daha bağımsız ve doğrudan Osmanlı'ya bağlı birçok şekilde. Evet, Venedik suyla ilişkisi belki birçok anlamda benzetebiliriz. Bir de Osmanlı-Venedik ilişkileri çok yoğun her zaman. 18. yüzyılda özellikle biraz daha rahat oluyor. Çünkü eskiden hep hem anlaşma, ticaret ama gerginlik de vardı. 1715-20 senesine kadar. Ama ondan sonra pek gerginlik, yani düşmanlık bitiyor 18. yüzyılda ve İstanbul'a gelen elçilikler, tüccarlar biraz daha çok nasıl diyebiliriz, empatik bir şekilde Osmanlı'ya bakmaya başlıyorlar. Tersi de olur çünkü Venedik'te daha çok Ermeni, mesela Ermeni tüccarlar, Ermeni Rum, bazı Müslüman tüccarlar da var. Venedik'teki Fondaco dei Turchi'de. Onlar Venedik ile çok entegre olmuyorlar çünkü bu Fondaco içinde yaşıyorlar. Ama yine bir şeyler paylaşmamak mümkün değil ve görüyoruz. Özellikle işte açık mekanlarda bir benzerlik var. Ben hep merak ediyorum, bir Andrea Memmo diyen bir baylo, Venedik elçisi var. O İstanbul'da bu Palladio esintili elçilik binası yaptırıyor 1780 civarında. Aynı zamanda Padova'da çok uzun süre devam eden onun projesi var. Prato della Valle. Şimdi Prato della Valle bir kanal etrafında gelişen hem bir böyle anıtsal bir park hem de bazı kırsal evler diye bir kırsal, yani ikinci evler, elit için. Yani bu çok Sadabad'a çok benziyor. Yani bir kanal üzerinde Sadabad gerçekten bence etkilenmiş olabilir. Ve Sadabad daha eski tabii. Ama Sadabad kendisi bazı batı örneklerine etkileniyor. Hem batı hem doğu, yani İran etkisi tabii ki var ama Fransız ve belki İtalyan modelleri de var. Yani devamlı iki yönde giden bir etkileşim var. Sadece yani tek taraflı değil. Şimdi hani 18. yüzyıl İstanbul'una baktığımızda, büyük ihtimal İzmir'e ve diğer Levanten kentlere de baktığımızda bunu göreceğiz ama yani 19. yüzyılın Tanzimat'la ya da hani diğer kentlerde de olan daha tepeden inmeci modernizasyonuna göre dediğiniz etkileşimlere çok daha fazla açık. Bu tüketim kültürünün dünyada yayılmasıyla farklı tür bir modernlik, yani bu erken modernlik dediğimiz şeyin aslında kültürel etkileşimleri çok daha fazla mümkün kılan bir tarafı olduğunu okuyoruz. Mesela Şirin Hamade'nin de bahsettiği, yani hani o tek taraflı batılaşma etkisiyle Osmanlı böyle oldu dediği denilen o söylemi tamamen kıran bambaşka şeyler görüyoruz 18. yüzyılda. Ya bir şekilde sizin söyledikleriniz de aslında bu böyle tür bir modernleşmenin 19. yüzyılda da devam ettiğini daha çok Boğaz'da hissedebiliyoruz gibi bir şey uyandı. Ne dersiniz? Hani böyle bir şey söylemek uygun olur mu? Evet, bence bir devamlılık var, yani bir kırılma noktaları da var çünkü tabii ki 19. yüzyılda bu ticaret bambaşka bir boyuta giriyor. İngiliz-Osmanlı anlaşmalar var, sonra Tanzimat reformları ve denizcilikte yaşanan devrim de Deniz Yurt'ta yaşanan devrimle de çok büyük kitlesel bir değişim var. Yani rakamlar çok artıyor. Yani. Ve toplum daha çok farklı yerlerde yaşamaya başlıyor. Hem vapur yüzünden hem de tren ve demir yolları yüzünden. O zaman mesela Yeşilköy, Santo Stefano yeni bir yerleşim olarak gelişiyor. Moda'da Levantenler, Avrupalılar. Boğaz'da sadece mevsimsel değil de yıl boyunca da yaşamaya başlanıyor. Ama bütün yani bu süreçlerin temelleri 18. yüzyılda görebiliriz. Yani o değişim olmadan ve bütün açılım olmadan, bu Şirin Hamade'nin kullandığı çok önemli bir kavram var Fransızca bir kelime, décloisonnement. Yani bir açılma, bir böyle sınırları kırma. O çok önemli çünkü 16. 17. yüzyıl 3. Osmanlı şehri biraz böyle mahalle mahalle içe kapalı ve şimdi bu su üzerinden de özellikle yaşanan yepyeni bir açılma, deklazılma görüyoruz. Çok, çok güzel gidiyor sohbetimiz. Evet. Çok kısacık bir müzik arasıyla şimdi devam edeceğiz. Profesör Paolo Girardelli ile özellikle İstanbul'daki elçilik mimarisini konuşuyoruz. Bu bölümde İstanbul üzerinden ve Boğaz mimarisi üzerinden, Boğaz'daki kültürel etkileşim üzerinden konuştuk. Müzik arasından sonra da İstanbul'un dışındaki Doğu Akdeniz'deki farklı kentlerde bu Levantan kültürünün nasıl yaşandığı ve kıyaslamalarını konuşacağız. Şimdi Celal İnce'den Sana Nereden Gönül Verdim adlı parçayı dinliyoruz. Evet, Sana Nereden Gönül Verdim, Celal İnce'den dinledik. Paolo Girardelli, Profesör Doktor Paolo Girardelli ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, ilk bölümde İstanbul'u konuştuk ama bir yandan da İstanbul'u bir coğrafyanın parçası olarak görüyorsunuz. Doğu Akdeniz coğrafyasının parçası olarak ve aslında bu Doğu Akdeniz coğrafyası dediğimiz zaman da Levanten kavramını düşünmemiz gerekiyor. Levant ne demek? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Çünkü farklı farklı tanımları da var. Levanten ne demek? Evet, size? Levanten ne demek? Bu önemli bir soru çünkü Levanten tabii doğudan geliyor. Levant Fransızca olarak doğu demek, yani güneşin doğduğu yer ve Levantenler o coğrafyada oturan Avrupalılar genelde oluyorlar. Biraz yani nüanslar dolu bir kavram ve tartışılan çünkü bazı tarihçilere göre Levanten kavramı dışarıdan yaratıldı. Yani bizim Levanten saydığımız insanlar kendilerine Levanten demiyorlardı belki. Ama daha çok bir mekan olarak düşünülürse bence kullanabilir. Yani kullanmak zorundayız. Başka bir kavram yok. Bu kültürü tanımak için. Ve benim çalışmalarım özellikle bu noktadan başlıyor. Yani bütün Doğu Akdeniz, Osmanlı ve Doğu Akdeniz şehirlerinde Levanten bir mekan var kesinlikle. Avrupa'dan farklı, tamamen farklı. Yani hiçbir şekilde bu mekan, bu mimari birebir Avrupa'dan alınmış şekiller böyle Osmanlı'da birebir transfer ediyor. Hiçbir şekilde ve bu tamamen yanıltıcı bir düşünce. Aynı zamanda Osmanlı da birebir almıyor. Yani devamlı bir diyalog içinde ve bir etkileşim, bir değişim süreci de görüyoruz. Mesela hem Selanik'te hem İzmir'de hem İskenderiye'de bir Rue de Frank var. Franklerin caddesi. Frank işte tarihsel olarak belki Frank, Frankish, Franco İtalyanca biraz böyle Levantene yakın bir tarihsel olarak en yakın. Ama yetersiz, biz Levanten yerine Frank dersek biraz başka nüansları kaybediyoruz. Onun için bence, çünkü Frank kelimesi bir noktadan sonra kullanılmamaya başlıyor. Yani kullanılmıyor. Şimdi bu bazı kurumlar var. Bir Levantine Club var. Bir Levant Herald. Bazı kültürel üretimler bile bile Levant ismini taşıyorlar. Mesela British Levant Company var. Levant hani, Company var. Yani, işte. Hani mesela Frank dediğimiz zaman onun o İngilizliğini, yani o İngilizlerin etkisini, İngilizlerin de Levanten olduğunu da atlayabiliriz değil mi? Tabii bugün mesela en büyük kurum ve Levanten kültürü araştıran bir kurum İngiliz. Bu Levantine Heritage Foundation. Çünkü hem böyle kaynaklar açısından bir zenginlik var. Yani İngiliz kaynaklar kurulu. Ama Fransız ve İtalyan katkısı da daha büyük. Ve bence onun için özel projelerle onu incelemeye başlıyoruz. Daha ileride belki bu projeden bahsedebiliriz. Ama ilk önce bunu söylemek istiyorum. Levantenleri tanımak için bence böyle fenomenolojik bir yaklaşım alabiliriz. Bu Levanten mekanı, bu Rue de Frank, bu Grand Rue de Pera gibi ortamlarda yaşayan, yani öyle ortamları yaratan ve öyle ortamlarda evde ev gibi hissedenlere Levanten diyebiliriz. Yani mekandan başlayarak bir tanım, bir anlam çizebiliriz bu kelime. Ve bu ortamlar biraz böyle birbirine çalıştırıyor. Tabii ki Punta, Alsancak benziyor Beyoğlu'na. İskenderiye'de biraz daha özel bir durum var. Çünkü Place de Consul, bu menşeye büyük bir meydan var. O hiçbir şeye benzemiyor ilk bakış. Bugün en azından. Bugün tamamen Avrupalı bir tarzda çizilmiş bir mekan gibi geliyor ama eskiden öyle değildi. Eskiden yani aşama aşama oluşmuş. Bu bir palimpsest, önemli bir kavram. Yani bir palimpseste bakarsak bütün bu nüansları anlayacağız ve nüanslar yok olunca bu Levanten kültürü yok oluyor. Yani bu nüanslar ya, özellikle 20. yüzyıl boyunca bu etkileşim azalıyor. Yani daha çok milli kalıplara giriyoruz ve Levanten kültürü çok marjinal olmaya başlıyor. Bir palimpsest de ne demek? İsterseniz onu da söyleyelim. Hani palimpsest yani bir paleografik bir kavram, yani eski bir yazma üzerinde üst üste yazılmış farklı metinler bulabiliriz. Yani kağıt ve deri, parşman pahalı bir malzeme olduğu için bazen bir metin üzerinde bir metin siliniyor, üzerinde başka bir metin yazılıyor. Ve o zaman bu kat kat bir mesaj sonucu ve eski yazı da bazı sistemle, bazı teknolojiyle yeniden ortaya çıkarabilir. Şimdi şehirlerde ben öyle görüyorum palimpsest olarak bir yerleşim şeması var, bir plan var ama bu plan içine dönem dönem yeni öğeler giriyor, yeni malzemeler giriyor ve bu yeni malzemeler eski katmanla ilişkilendirmek lazım. Yani hiçbir zaman, özellikle Levanten ortamı, hiçbir zaman bir böyle tamamen yeniden tabula rasa, işte Paris gibi, hani Osman 19. yüzyıl ortasında öyle bir şey yapıyor. Levanten şehirde öyle bir şey yok. Çok daha nüanslı, çok daha aşamalı yangınlar var. Ama yangından sonra ne oluyor? Bazen eskisine benzer bir ortam, bir çevre ortaya. Bazen farklı ya da yeni farklı olabilir ama yanlarındaki geleneksel eski kalmış mahallelere bağlı olması lazım. Onun için bütün bu geçişmeler önemli ve bu mekanları yaratan hem Avrupalı hem Osmanlı kurumlar da görüyor ki gelişmeler, ticaret desteklemek için öyle ortamlar gerekiyor. Yani Place de Gonsu gibi, İskenderiye'de Place de Gonsu gibi bir mekan gerekiyor. İstanbul'daki elçilikler de gerekiyor. Yabancı okullar, yani kiliseler, öyle bütün bu malzemelerden oluşan ortam, Levanten bir ortam. Yani Levanten mimarisi dersek, eğer Levanten mimarisi böyle bir, yani Osmanlı bir DNA'den başlayarak farklı, yani Avrupalı bir toplum için yaratılmış bir mimari. Ama o da değişik, yani Avrupalı olmayan biri de öyle bir mimari kullanabilir. O çok net bir kategorizasyon gerek yok. Yani bu geçişken mekanda gelişen mimari Levanten ve hem Osmanlı özellikleri hem Avrupa tarzları, malzemeleri ya da düzen, yani mekan düzeni, bu bir araya getiren mimari Levanten ve bence bu ileride bir karışım olan, yani hibrit bir şey olarak görüyoruz ama ileride belki tam kendine özgü bir tarz olarak görebileceğiz. Şimdi burada tabii bir yandan Osmanlı mimarisiyle siz karşılaştırıyorsunuz ama bir yandan da kolonyal mimariyle de karşılaştırıyorsunuz bazı yazılarınızda. Bu da çok enteresan bir başka bakış açısı. Yani benzerlikler olduğu kadar belki daha fazla farklılıklar oluyor, değil mi? Bu kolonyal Evet, mimariden de özgün bir şey var. evet, yani kolonyal mimarisi derken daha çok dediğim birebir transfer, birebir taşıma, yani kolonyal mimarisi, işte Cezayir'de görüyoruz mesela. Cezayir'de kasba, geleneksel yerleşim, geleneksel kalıyor ve onun yanında tamamen Avrupa tarzında, tamamen Fransız özellikleri taşıyan bir kolonyal şehir gelişiyor. Bu ikilem Osmanlı'da hiç yok. Çünkü Osmanlı ve Levanten kültürü tamamen bu ikilemi kıran bir süreç, bir olgu. Ama tabii ki istisnalar var. Hem Beyoğlu'nda hem İzmir ve İskenderiye'de özellikle bazı kurumlar özel olarak kolonyal bir imaj seçebilirler ya da yaratabilirler. Saint Antoine Kilisesi bana göre daha kolonyal bir yapı, çünkü tamamen böyle İtalyan bir milli uslupta tasarlandı. Giulio Mungeri zaten İtalya'da bu milli uslup kurancısı olan Camillo Boito'nun öğrencisiydi. Buraya gelip bu ortaçağ canlandırma milli tarzı, milli uslup olarak uyguluyor Saint-Antoine Kilisesi'nde. Şeyi nasıl ama değerlendirirsiniz? Bu nasıl? Modadaki Witold'lar ve işte Giro'lar, Tubini'lerin o mimari Levanten diyebilir miyiz? Yoksa kolonyal diyebilir miyiz? Ne derdiniz? Bence daha çok Levanten diyebiliriz. Çünkü bazı yerel özellikleri, mesela Cumba gibi böyleler ya da iç mekanın düzeni böyle bir orta mekan etrafında düzenlenmiş odalar, malzemeler de bazen yerel, bazen ithal, ama belki ise daha resmi binalar daha kolonyal bir imaj sahibi olabilir. Kiliseler belki, böyle neogotik kiliseler. Ama onun dışında işte bütün çevreye bakarsak, yerleşime bakarsak, moda kesinlikle bir Levanten yerleşim. Bir de programın sonuna geliyoruz. Çok güzel, çok keyifli akıyor. Hani İstanbul'u yeniden sanki görüyoruz sizin anlatımınızla. Ama bir projeniz var. Bu projeyi de mutlaka dinlemek ve dinleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Son dönemde uğraştığınız bu projeyi biraz bize de açar mısınız? Evet, şimdi proje aslında şimdi oluşuyor. Bir database oluşturma, bir veri tabanı oluşturma programı. Nasıl bir veri tabanı? İlk önce mimari, inşaat ve dekorasyon alanından başlayarak sonra diğer alanlara da uygulamadan, ama ilk önce beni çok yakından ilgilendiren alandan böyle mimari, inşaat, mühendislik, dekorasyon alanında çalışan İtalyan asıllı nüfus böyle kayıtlar ve yani arşiv kayıtları üzerinden tanımak. Bu çok uzun bir, uzun vadeli bir proje, ama elimizde çok önemli kaynaklar var. Özellikle SALT araştırmanın dijital ortama kaynakları, kilise defterleri, Saint Pierre Kilisesi'nin defterleri, sonra konsolosluk, vatandaşlık kayıtları. Öyle kaynaklar bize çok zengin bilgiler veriyorlar. Çünkü mesela sadece bireysel bilgi değil de bir ağlar anlamaya başlıyorlar. İtalya'dan, yani hangi şehirlerden geliyor bu göçmen nüfusu? Bir kere çok, yani bugün düşündüğümüz göç akımlarına ters bir göç. O çok ilginç. Çünkü doğudan ya da güneyden batıya doğru, kuzeye doğru değil. Tam ters. Bunu anlamak çok önemli. Yani herkes, her zaman, her yönde göç edebilir. Bunu bence politik olarak vurgulamak çok önemli. İtalya'dan, yani İtalya birleşik değildi 1860'a kadar, 61'e kadar, ama görüyoruz İtalya'nın farklı farklı yörelerden, sadece Venedik değil, sadece Genova, biz hep Genova ve Venedik düşünüyoruz. Osmanlı İtalyan değil, ama hiç öyle değil. Güney İtalya'dan var, Milano yöresinden var. Birçok böyle inşaat sektöründe çalışan birçok göçmen görüyoruz. Ve bunlar nasıl yerleşiyor, nasıl entegre oluyor, kiminle evleniyor mesela? Bazı ipuçlar elimizde hemen geliyor. Mesela 18. yüzyılda özellikle Fransız grubu çok daha homojen kalmaya çalışıyor ve belli bir milli politika var arkasında. Yani Fransızlar Fransız kalsın diye yerel kadınlarla evlilik yasaklanıyor, kontrol ediliyor. Şimdi İtalya'da öyle milli güçlü bir politika olmadığı için bunu görüyoruz. Mesela İtalyanlar hemen Rumlarla karışıyorlar. Böyle. Karma evlilikler oluyor. Bütün bu kayıtlar, şimdi bugün mesela neden İstanbul'da kalmış gerçek İtalyan Levantenlerin çoğu Yunanca konuşuyor. Hatta İtalyanca Rum aksanı, Yunan aksanıyla konuşuyor. Bütün bu süreci çok yakından izleyebiliriz bu kaynaklar. Ama bir ekip, küçük bir ekiple başladık. İki çok yetenekli öğrencim, master öğrencim ile başladık. Ama bu yani gelişecek, daha geniş bir kapsam olacak. Salt araştırma da içine, yani salt araştırma bir işbirliği kurmak istiyoruz. Umarım ki gerçekten bu projenin sonunda bizim hem Avrupa-Osmanlı ilişkiler, hem böyle modernite ve kültürel kimliği, milli kimliği, böyle bütün bu kavramlar tamamen yeniden görebileceğiz ve algılayabileceğiz. Ve daha çok 19. yüzyıl üzerinden. Şimdi kaynaklarımız, evet, 19'un 18. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına kadar. Yani bu uzun 19. yüzyıl denen bir kronolojik kavram. Tabii ki çok farklı manzaralar çıkıyor. Kim, ne zaman, kaç kişi göç etmeye başlıyor. Bir taraftan nesiller boyunca İstanbul'da, Galata'da oturan İtalyanlar var. Bir taraftan kim, ne zaman, nereden gelmeye başlıyor. Dalgalar var. Napolyonik dönem savaşlar yüzünden bir göç var. Ondan sonra Risorgimento başlarken işte politik nedenlerle gelen İtalyanlar olmaya başlıyor. 1820 civarı, 1830-31 civarı ve 1848 özellikle politik nedenler, iltica eden, Osmanlı'ya iltica eden milliyetçi İtalyanlar diyelim. Yani bu birleşim için uğraşan ve hem Avusturya hem Papa devletinden dışlanan ya da mahkum edilen İtalyanlar iltica ediyorlar. Ondan sonra hem bir çeşit profesyonel kısım var, mimarlar, mühendisler, hem de tamamen işçi sınıf var. Amerika'ya göç etmeden önce İtalyanlar Doğu Akdeniz'e de göç ediyorlar ve bir topluluk, bir dernek var, Società Operaia Italiana. Onun arşivi de çok önemli. Onu da kullanacağız bu projede. Società Operaia Italiana, yani İtalyan İşçi Yardımlaşma Derneği. Onun binası restore edildi, biliyorsunuz belki, Galata'da Deva çıkmazında, İş Bankası Galata, İstiklal Caddesi'nde, Pera. Galatasaray'a yakın. Bina restore edildi, arşiv malzemeleri için de bir proje var ve yani bu da çok önemli bir kaynak. Bu kültürel, toplumsal, tarihsel dinamikleri anlamak için. 18. yüzyıl 19. yüzyılla nasıl aktı ve neler, nasıl kırılmalar yaşandı diye konuştuk. Herhalde 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçtiğimizde, yani özellikle işte 1920'den sonra bu ulusallaşma sürecinde bahsettiğiniz bir sürü şey daha da büyük kırılmalara, değil mi? Kırılmaları tecrübe etmeye başlıyor ve bu bahsettiğimiz bu Levanten kültürü çok ağır darbeler alıyor. Yani bir yandan bu etkileşimlerin o süre gelmesi çok zorlaşıyor. Çünkü milli kimlikler daha güçlü bir şekilde tepeden etkiliyorlar. Etkilemek üzerine güç kullanıyorlar, hegemonik güçlerini kullanıyorlar. Evet. Cumhuriyet döneminde İstanbul'daki ve yani bütün Akdeniz'deki İtalyanlar bir güçlü bir baskı altında kalıyor. Yani özellikle faşist devlet tamamen İtalyanlaştırmak istiyor. Bu hep devam eden bir gerginlik, bir sorun yani. İtalyan olmak ne demek? Sadece İtalyan vatandaşlık, yani pasaport taşımak değil, İtalyan olmak faşist değerleri benimsemek, yani faşist kuruluna, Mussolini'ye sadakat geliştirmek ve bütün bunlar çok zor. Yani burada, yani İstanbul'da. Özellikle neden? Çünkü özellikle politik göç geleneği var. Yani oldukça cumhuriyetçi, hatta anarşist bir akım var bu İstanbul'a gelen, İstanbul'a ve İskenderiye'ye giden göçmenler arasında. Oldukça işte demokratik, liberal, sosyalist, hatta anarşist akımları görebiliriz. Şimdi aniden bunun üstüne faşizm geliyor. Bu çok enteresan ve tabii çok karışık bir süreç. Francesco Pongiluppi adlı bir genç araştırmacı bunu inceledi. Bu çalışmaları bazı yayınlandı. Belki Türkçe'ye de. Yani faşist döneminde mesela Casa d'Italia diye bir bugünkü İtalyan Kültür Merkezi, Casa d'Italia yeniden dekore ediliyor faşist tarzında. Yani girince hemen onun tarihsel fotoğraflarımız var. Hemen böyle faşist imgeleri, fascio görüyoruz. Çok yani Mussolini portreleri vesaire. Verilen eğitim, yani buradaki İtalyan okullarda verilen eğitim de böyle faşistleşiyor. Yani bu, her şey buna bağlı. Ondan sonra Türkiye tarafından da tabii ki baskılar var. Küçük Miskitler yasası, sonra tabii 6-7 Eylül olayları tabii ki çok kaçınılmaz bir böyle millileşme sürecinde bulunuyor bu gruplar ve maalesef bu Levanten kimliği devam ettiremiyor. Bu harika sohbet için, böyle bir program için çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. ben de beğendim. Yani çok ilginç soru sordunuz ve tam benim çalışmalara böyle giren konular. Bildiğimizin çok genişliğinde, çok daha genişliğinde ve bildiğimizden çok farklı bakış açısı, yani yaşadığımız mekanla bambaşka ilişki kurma imkanı sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Paolo Girardelli. Ben teşekkür ederim. Evet, Profesör Doktor Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ile olan programımız burada sona eriyor. Size iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.